Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çöl insanı denecek kadar kaba saba, vahşi, kendi çocuğunun ölümünden bile rahatsız olmayan, Kur'an'ın deyimiyle, Kur'an'ın verdiği bilgiden anlıyoruz, babasının karısıyla babası ölünce evlenecek kadar ahlakta düşmüş, su yerine alkol kullanan ve bir intikam için bir ömür harcayan, vahşet içinde yüzen bir nesilden, yani eksinin en alt tabakalarından aldığı bir nesilden meleklerle boy ölçüşen bir nesil yetiştirdi. %100 böyle ama. Böyle sembolik sözler değil bunlar. Meleklerle yarış yaptı ashab-ı kiram. Eksinin en altındaydılar, artı rakamları zorladılar. İnsanlıkta, Müslümanlıkta, merhamette, adalette. İsrailoğullarının peygamberlerinden beklenen meziyetler ashab-ı kiramda meyve verdi. Elhamdülillah. Şimdi biz bir noktayı tahlil etmek istiyoruz. Dersimiz, konumuz şöyle Sîret-i Nebi'yi ele alma filan değil. Bir sorunun cevabını vereceğiz. Aynı Kur'an, aynı hadisler daha da güçlü bir enerjiyle elimizin altındadır şu anda. Ashab-ı kiram sabahleyin oturup akşama kadar güneş çarpmadan oturup Kur'an okuyacakları iki tane ağaç altı bile bulamadılar. Bizde klimalı medreseler var. Ashab-ı kiram çamur ve çakıl olan, en iyi haliyle çakıl olan bir mescitte namaz kıldılar. Bizim halısı 10 senelik olan bir camimiz yok artık. Koyun yününden, halılarda namaz kılıyoruz. Aynı Kur'an'la, aynı hadislerle, aynı peygamberin kültürüyle neden iyi insan yetiştiremiyoruz? Niye iyi insan yetiştiremiyoruz? Neden iyi hafız yetiştiremiyoruz? Neden yetiştirdiğimiz hafız Kur'an'ın fedakarı olmuyor? Kur'an elimizde mi? Kur'an elimizde. Peygamberin aleyhisselam mirası elimizde mi? Elimizde. Ama o Medine'deki şartlarla şimdiki şartlar arasında büyük bir fark var. O da nedir? Kur'an elimizde, hadisler elimizde, hocalarımızın klimalı salonları var. Derse klimalı arabalarla gidiyoruz. Öğrencinin burs ihtiyacı değil, evlilik ihtiyacını bile karşılıyoruz. Ashab-ı kiram aç, ashab-ı kiram hanımıyla bir araya gelecek bir oda bulamamış. Ashab-ı kiram hocasının önünde oturacak bir saat vakit bulamamış. Birinden peygamberlerle yarışacak, meleklerle yarışacak bir nesil yetişmiş, öbüründen bir şey çıkmıyor. Okuyan çıkıyor sadece. Eğer sorumuzun cevabına geçmeden bir başka dipnot açalım. Eğer dersek ki Kur'an Peygamber aleyhisselamın elinde böyle büyük bir nesil yetiştirdi. Bu peygamberin aleyhissalatü vesselam duasının, mucizesinin gücüyle oldu. Bizim elimizde mucize yok. Biz dua edince öyle kabul olacak diye garantisi yok. Dolayısıyla biz böyle bir nesil yetiştiremeyiz dersek bunun çok kötü bir sonucu olur. Demek ki Allah gerçekleşmeyecek bir şeyi örnek olarak gösterdi bize. Bu da kullarına zulüm etmiş olur. Çözülmeyecek bir formülü çocuğa verip bunu çöz, imtihanı kazan demek gibi olur. Allah bunu yapar mı hiç? Bilakis Kur'an ne diyor? Peygamber de size örnek var diyor. Bakın diyor. Kur'an ashab-ı kirama işaret ediyor. Bunlardan memnun oldu Allah diyor. Peygamber bu nesilden memnunum diyor. Bakın siz de bu nesle bunlar gibi olun diyor. olmayacak bir şey. Sadece peygamberin duasıyla, peygamberin mucizesiyle Miraç'a gidip gelip onlar için özel dosyalarını orada Milli Eğitim Müdürlüğü'ne takdim etti de orada işler düzeldi de onun için onlar erkenden diploma aldılar. Böyle alışık olduğumuz kelimeler üzerinden yürütelim sözümüzü. Böyle bir şey olacak olsa Allah bize zulmetmiş olur. Olmayacak bir şeyi yapın bize. Taştan su çıkarın diyordur o zaman. Bu böyle olmaz. Bunu dipnotta yok sayıyoruz. Bir gerçek var. Kur'an ilk o cahiliye bataklığı neslini %100 yetiştirmiştir. Tam aranacak, bulunacak insan haline getirmiştir. Kur'an'da bu kabiliyet vardır. Peygamber aleyhisselam efendimizin sünnetinde, eğitim metodunda bu kabiliyet vardır. Dolayısıyla kıyamete kadar Kur'an, sünnet iyi nesil yetiştirir. Peki niye yapamıyoruz? Cevap. Çünkü kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eğitim yaparken klimalı odalar bulmadı ama eğitimin altyapısını oluşturarak insan eğitti. Biz sadece Kur'an'ı ve sadece hadisleri, ahlak kitaplarını, Sultan Fatih'in hayatını örnek göstererek nesil yetiştirmek istiyoruz. Ama altyapı başkasının altyapısı. Mesela ne altyapısı? Peygamber aleyhisselam Efendimiz önce uyku sorununu çözdü. Uykuya esir olmayan bir nesile Kur'an verdi. Örneklendireceğim biraz sonra. Aynı şekilde yemek sorununu çözdü. Yemeğe tapınmayan bir nesli Kur'an nesli yapmak istedi. Lisede, üniversitede haram ilişki peşinde olmasın diye 15 yaşında gelmemiş çocukları bile hanımıyla baş başa bıraktı. Gel Allah için şimdi cihad et dedi. Haramdır dedi başka kadının eline tutmak. Sen evliliği neredeyse 30 yaş sonrasını atmışsın. Evliliğe en çok muhtaç olunulacak yaş olan gençlik, delilik yaşlarında çocuğu bekar bırakıyorsun. Harama tutmasının da yasak olduğunu ahlak dersinde öğretiyorsun. Ondan sonra da 1000 tane genç kızın arasına 500 tane, 1000 tane genç delikanlıyı bırakıyorsun. Onlardan peygamberin nesli çıkmasını istiyorsun ama. Yani bunun Türkçesi ne? Köpekleri salıp taşları bağlamışsın sen. Peygamber aleyhisselam Efendimiz köpekleri bağladı, taşları saldı. Böylece şarapçı, babasının ölmüş babasının karısına göz dikecek sefih insanlardan Ebu Bekirler, Ömerler, Allah dostları insanlar çıkardı. Yürüdükleri zaman peşinden dağların yürüdüğü bir nesil çıkardı. Kalkmaya görsün ashab-ı kiram yerinden, Uhud dağı gibi kalktıkları zaman. Onların duasına bile Allah yok demedi. Bu peygamberin mucizesiyle olmadı. Mucizesiyle olsaydı Ebu Talip imanla giderdi. Mucizeyle. Ne kadar gözyaşı döktü değil mi Ebu Talip için? Ne kadar ağladı? Bir de üstüne üstlük Allah ne dedi? İnneke la tehdi men ahbabt. Öyle sen her istediğine iman mı ettireceksin ey peygamber? Bırak sen onu. Amcam amca yok. Ama zemini oluşturunca Kur'an'ın bir ayeti bir adım oldu. Her ayeti bir adım oldu. Ashab-ı kiram ne diyor? 10 ayet öğrenir, evimize gider, tatbik eder, 10 ayet daha öğrenmeye giderdik diyor. Bakkala gidiyor, peynir alıyor 100 gram, kahvaltıda onu yiyorlar, öbür gün gidip 100 gram daha peynir alıyorlar gibi, 10 ayet öğrenir, evimize gelir, onu yaşar, giderdik diyor. Dolayısıyla kardeşler, bizim sorunumuz, onların Kur'an'ı orijinal Kur'an, bizim fotokopi Kur'an onun için etki etmiyor. Böyle bir sorun olabilir mi? Fotokopi Kur'an'dan mı Kur'an okuyoruz biz? Aynı Kur'an, aynı namaz. Onlar namaz kılarken Allah'ın huzurunda durdukları bir Rab olarak gördüler. Biz namaz kılarken cep telefonumuzu da kapatamıyoruz. Bırak Allah'ı huzurumuzda görmek. Arkadaşımızı caminin dışına bırakamıyoruz. Cep telefonundan arıyor bizi. Neredeyse namazdayım, namazdan sonra görüşeceğim, şimdi kapat diye namazda cevap vereceğiz neredeyse. Öbürü de namazda yağmur yağıyor, Kabe'nin önünde sel oluyor, boğulacak diye etrafındakiler endişe ediyorlar, sel olduğundan haberi olmuyor adamın. Bu Miraç gibi namaz kılmışlar. Namaz aynı namaz. Buradaki sorun kardeşler, altyapısı oluşturulmayan bir yerde Kur'an, eğitim kitabı değil, öğretim kitabıdır. Dolayısıyla binlerce hafızımız olur. Kur'an öğretilmiş insanlar bunlar. Kur'an'dan geçinirler, mezarlıkta okurlar. Sorduğun zaman filan suresinde şu ayet var der. Ama Kur'an onu hiçbir gece uykusuz bırakmamıştır. Bir gün Kur'an okumaya başladığında kalp krizi geçiren hafız duydunuz mu hiç? Hafızın sesi okuduğu Kur'an'dan güçlüyse bundan dolayı. Aynı Kur'an'ı sesi garip biri okusun, yani sessiz birisi okusun, Kur'an'ın bütün tecvidine, talimine, inceliklerine dikkat ederek, bir gün sonra da sesi güzel, paldır küldür, hiç tecvid olmayan biri okusun, bakın hangisi daha güzel. Çünkü şahsın sesi, Allah'ın sesinden daha güçlü hale geliyor. Zira bizde Kur'an, zemini olmayan bir yerde, altyapısı, somelleri, temelleri olmayan bir yerde tutulmaya çalışılıyor. Bunun için kadına da etki etmiyor. Erkeğe de etki etmiyor. Bunun için hafız çocuk diyoruz, diğer çocuktan daha sefih bir hayat yaşayınca kahroluyoruz. Bunun için İmam Hatip'e verdim çocuğumu diyoruz. Gelince onu bir İmam-ı Azam, mini İmam-ı Azam, 10 sene sonra da tam İmam-ı Azam olur herhalde diye bekliyoruz. Köyün İmam-ı Azamı değil, İmam-ı Asgari bile olmuyor. Hiçbir şeysi olmuyor. Buradaki sorun kardeşler, Kur'an'ımızın orijinal ve fotokopi olmak gibi bir sorunu değil. Peygamber onlara aleyhisselam, mucizeler eşliğinde, aksi takdirde hep çarpılacaklardı, mecbur namaza başladılar. Böyle bir şey olsa amcası için olurdu. Böyle bir şey yok. Ashab-ı kiram çok iyi bir durumdaydılar. Zaten ahlaklı insanlardılar. Dört gözle peygamber bekliyorlardı. Gelince peygamber hemen peşine takıldılar. Var mı böyle bir sahabi? Dört gözle peygamber bekleyen insanlar mıydı? Dört koldan peygamberi öldürmek için uğraşıyorlardı. Kardeşim, bahsettiğin 120 bin Allah dostu peygamber, peygamberi öldürmek için uykusuz kalmış adamlar bunlar. Peygamberi öldürme hasretiyle yaşamışlar. Taşa, puta tapınmış insanlar bunlar. Ama onlar melekleri geçecek hale geldiler. Kardeşler, altyapı ile kastettiğim şey, yani onun altyapısı vardı, bizim altyapımız yok dediğim şey, bina, fiziki yapı değil. Ashab-ı kiram bina nedir hiç görmediler. Terlik görmediler. 800 kilometre Tebük'e giderken, yalın ayak gittikleri için ayakları yanıp taşlara yapıştı hep. Teknik imkan zaten görmediler. Su doyasıya içemediler bu dünyada. Su. Tek bir kuyu vardı Medine'de. Onu da Osman İbni Affan satın alıncaya kadar Yahudi parayla su verdiği için soğuk su hiç içmediler. Seneler sonra bir bardak soğuk, buz gibi de değil. Kuyuda ne kadar soğuk, kaynamıyor o kadar işte. Öyle bir su içtiler. Dolayısıyla altyapısı lazım, Kur'an'ın altyapısı lazım derken, nesil yetiştirmek için, bu altyapıdan kastımız fiziki yapı değildir. Teknik yapı değildir. Organik ihtiyaçlar değildir. Bir deri bir kemik de ashab-ı kiram. Akşam hatta ashab-ı suffeyi anlatırken ashab-ı kiram diyorlar ki, ashab-ı suffe bildiğiniz gibi Mescid-i Nebi'nin arkasında hurma lifleriyle kapanmış. İşte bu odadan büyük, yani 50 metrekare bir yerdir. Hala duruyor. Hala ağaç korkuluklarla çevrili. Orada namaz kılmak insana zevk veriyor. O günleri hatırlamak bakımından. Efendimizin kabri şerifine doğru ilk boşluk, müezzin mahfili gibi bir yer. Geriye doğru gidildiğinde ilk boşluk, müezzin mahfili gibi bir yerdir. Yani etrafı açık bir arazi. Akşama kadar güneş kavruluyor, terliyorlar. Bir fırtına çıkıyor, kum geliyor. Üzerlerindeki deri, bu alt çeneleri filan kumdan kir tabakası olurmuş. Su bulup yıkayamazlarmış. Bir bardak su buluyorsun, onu da içiyorsun zaten. Yani bu şartla üzerlerinde kumdan tabaka oluşmuş. Deri gibi tabaka oluşmuş. Bu şartlarda sıcak soğuk su, banyosu falan böyle bir dört. Soğuk suyla banyo yaptığı için ölen sahabi var. Soğuk suyla banyo yaptığı için. Dolayısıyla fiziki yapıyı, su, doğal tabii ihtiyaçları falan kastetmiyor. Başka bir şey. İnsanı şeytanın kir koda tuttuğu sıkıntılar var. Şeytan insanı belli noktalardan kirkoya kaldırdığı için sen istediğin kadar gaza basıyorsun, teker vın boşa dönüyor sadece. Sen de ne kadar sürat yapıyorum diye motorun sesine aldanıyorsun. Şimdi bir hafızı veya Kur'an nesli yetiştireceksin, Müslümanı eğer şeytanın kaldırdığı kirkolardan indirip toprağın üstüne koymazsan, yani bu insandaki şeytan tarafından kullanılan açıkları kullanmazsan bol bol yakıt yakarsın. Motor gürültüsü, Kur'an kursları 10 kat, içinde yüzlerce talebe var, imam hatiplerde izdiham var, 20 saat derse giriyorsun, 40 saat şunu yapıyorsun, yakıt masraf ediyorsun, ediyorsun, nesil gelmiyor geriden. Geliyor, tam ona ihtiyaç duyulacak gün kayboluyor. Evlenince kayboluyor. Bir şirkete girince bir daha uğramıyor. Tam ona muhtaç olduğun gün, imza atacağın gün, şey diyor, imza atmıyor Müslümanlar adına. Neden? Sen ona çok yakıt yaktın. Çok masraf ettin. Vın diye motor sesi duyuyordun ama kirkonun üstündeydi. Teker hep boşa dönüyordu. Zaten bir tekerini kaldırdın mı arabanın gerisi gitmiyor zaten. Yani hareket tekerlerinden bir tanesini kirkoyla kaldırdın mı istediğin kadar gaza bas. Orada durur öyle. Araba durur. Şimdi kardeşler, bir, uyku insanın altyapısıdır. Uyku düzene konacak. Yemek insanın altyapısıdır. Düzene konacak. Çevre insanın altyapısıdır. Düzenli olacak. Çevre kontrolün olacak. Kur'an ne diyor? Müminleri tarif ederken onlardan mümin olmayanlar, anaları, babaları, dayıları, dedeleri kim olursa olsun onlara muhabbet beslediklerini göremezsin Allah diyor. Kim için? Kur'an'ın yetiştirdiği birinci nesil için. Birinci nesilde böyle bir sorun var. Ne bu sorun? Birinci neslin, birinci nesil, yani şu Kur'an'ın fiziki ve diğer ortamlarından çok altyapısı hazırlanmış neslini tarif ederken Allah la tecidu kavmen yu'minune billahi vel yevmil ahir yuvaddune men haddallaha ve rasule. O nesilde, o ahiret için yaşayan nesilde Allah'a düşmanlığı olanları sever göremezsin. Öyle bir şey olmaz. Anaymış, babaymış. Sa'd bin Ebi Vakkas baba annesine ne dedi? İntihar ederim oğlum. Muhammed'den ayrılmazsan deyince, ana, bin başın olsa binini de koparsan Muhammed'i bırakmayacağım, boşuna uğraşma dedi. Bırak sen öyle annemin hatırını kıramıyorum da işte şu, öyle değil. Bin kere ölsen bana umut bağlama ana dedi. Evlatlıksa evlatlık yapıyor. Bu çevre faktörünün altyapısının nasıl dolu olduğunu gösteriyor. Şimdi kardeşler, uyku, çevre, uyku, yemek, çevre ve şehvet, iç yapısı insanın, şehveti. Bu dört şey dizginlenmediği sürece bu insan şeytanın kirkoda tuttuğu bir araba gibidir. Buna siz hafız yapabilirsiniz. Arapçada öğretebilirsiniz. Şeyh efendi kılığına da sokabilirsiniz ama ashab-ı kiramın yetiştiği mantığı bunda bulamazsınız. Bunun için çocuklarımızın, hanımlarımızın, bizim kendi nefsimizin, yetiştirmek istediğimiz insanların uykusu ne durumda? Gıda sorunu ne durumda? Çevreleri nasıl bir çevre? Bunu araştıracağız. Bunu tespit edeceğiz. Artı buluğ çağından itibaren bu çocuk her gece olmasa bile, üç gecede bir olmasa bile, ayda bir kere olsa bile bu bünyesi boşalma ihtiyacı hisseden bir yapıyla doludur. Allah bunu gece hareketlendiriyor. gece bu sanal alemde şehvetini tatmin ediyor. Hiçbir, bunu sen köyde, dağ başında, kadının olmadığı bir yerde yaşatsan bile, evli bir insanın lezzetine her ay bir defa en azından kavuşuyor bu genç. Bu gündüz realitede bu şehvetini tatmin edeceği yerin eğitimini görmesi demektir. Geciken her evlilik İslam projesi namına atılmış kötü bir adımdır. Diploma, askerlik gibi her neden, hangi neden olursa olsun, evliliği, evlenmesi gereken bir kız, evlenmesi gereken bir erkek, hangisi olursa olsun, geciken her evlilik, o gencin şahsı adına ve İslam'ın proje nesil yetiştirme adına bize hayattır. Bir de bunu sen, ilim öğrendiği için, hafız olduğun için, hafız olacağı için yaptığını düşünüyorsun. Şehvet içeriden bunu yiyor, sen dışarıdan bastırmaya çalışıyorsun. Neticede ne oluyor? Boşa kürek sallama denen şey oluyor. Hafız oluyor, ümmeti Muhammed aradığını bulamıyor o çocukta. Aynı şey çevre için. Sen yavrum şöyle olacaksın, böyle olacaksın diyorsun. Dayısı geliyor. Sen tam doktor olacak bir çocuktun, baban seni harcıyor diyor. Bir saatte bir balon şişiriyorsun sen, ihtiyar soluğunla, o bir iğneyle bir saniyede patlatıyor onu. Tabiat bu. Eğer sen çocuğunu İslam mücahidi, ashab mantığında bir çocuk yetiştireceksen, onu arındıracaksın çevresinden. Mikrop bulaşacak, hastalık gibi. Ameliyattan çıkmış bir insanı, her çeşit hastalığı olan bir çarşıda dolaştırıyorsun sen. Sonra da öbür gün bir ameliyata daha alacaksın, yetiştirebilirsen hastaneye. Aynı şekilde gıda sorunu. Bir ineğin yediğinden fazla kapasite olarak yemek yiyen bir insan, beyni ne kadar çalışır ki, ashab-ı kiramın 23 yılda yakaladığını 23 ayda yakalasın. Gençlerin beyinleri ancak midelerinin fonksiyonlarını icra etmeye yetecek kadar zor iş yetiştiren bir beyindir. Çok ciddi sorunumuz var kardeşler. Bir defa gıdalı, insan sağlığı için yararlı hiçbir şeyi yemeyecek hale geldi nesil. Nerede tıbbın bu zararlı, cipstir, ipstir, bunu çocuğa yedirmeyin dediği şey varsa çocuklar onun peşinde dolaşıyorlar. Günlerce aç kalıyorlar. Temiz, helal, kaliteli, doğal, bünyeye yararlı ne varsa onu yediremiyorsun ona. Aç kalıyor, onu yemiyor. Annesinin sofrasında yemiyor. Bakkaldan demir poşetler içinde, alüminyum poşetler içinde ne varsa onu yiyor çocuk. Temiz su içmiyor. İlla içinde sıkıntılı malzeme bulunan bir şey içiyor. İç tahribat görmüş bir bünye. Helallik haramlık açısından değil ama o noktaya gelmedik henüz. Haram helal bırak. Temiz olsa, yani sağlığına, bünyeye uygun olsa, haram helallik ikinci bir iş. Yani o da asas bereket açısından önemli ama yani onu hadi neyse bıraktık şimdi. Ciddi bir sıkıntı. Aynı şekilde kardeşler, sadece örnek olarak bir tanesini, bu dört sıkıntının, şeytanın bizi Kirko'ya aldığı, çocuklarımızı Kirko'ya alıp boşlukta tuttuğu dört şeyin bir tanesini örnek verelim. Bakın kardeşler, Kur'an-ı Kerim'de Müzzemmil suresi diye bir sure var. Bu sure, Peygamber aleyhisselam efendimiz ilk defa vahiy kendisine bir dağda geldi biliyorsunuz. Sonra çok ürktü, hanımı Hatice annemizin yanına geldi ve yorganına kapandı kaldı öyle. Korkulu ve sıkıntılı bir dönem geçirdi. İkinci olarak bu sure geldi. Surenin anlamını biliyorsunuz, ben özetleyeyim. Ey örtüsüne bürünmüş peygamber, kalk. Gecenin yarısında kalk. Ya da biraz azında kalk. Yani yarısında kalkamıyorsan biraz daha sonra kalk. Üçte birinde kalk. Kalk. Gece uykusundan kalk. Çünkü sana biz çok ağır bir yük yükleyeceğiz. Demek ki sen ağır bir staja giriyorsun. Bu stajı bitirebilmen için hangi başarıyı göstermen lazım. Gece uykusunu disipline edebildiğini görelim senin. %100 yarısında kalk demiyor. Çünkü bazı insanların uykuya çok ihtiyacı olur, bari 2/3'ünü uyusun diyor. Ama gece kalktığını bir görelim. Kardeşler, bu ayet, bu ilk ayeti bir sene böyle devam etti. 22. ayeti aynı surenin tam bir sene sonra indi. O bir sene sonra inen ayet nasıl? Ey peygamber, Rabbin gördü ki sen ve senin yanındaki bir grup mümin bu gece disiplini işini becerdiniz. Şimdi Kur'an'ı yüklenin, çıkın Allah için artık. Şu mübarek neslin ilk baraj sorusu neymiş? Gece saati kurunca kalkıyor musun, kalkamıyor musun? Şimdi biz akşam 1'e kadar film veya maç seyreden bir nesli sabahleyin 6'da güneş doğalı bir saat olmuş hala kaldıramıyorsun. Sabahın en bereketli ışıkları tarım içinde, insan fizyolojisi içinde, zeka içinde en bereketli saatlerini yatakta geçir. Saat 9:30 olmuş. Matematik öğretmeni derse girmiş. Öğretmen gözünü uyuşturuyor. Talebe öğretmenin geldiğini de görmüyor. Uyukluyor sınıfta. Ağır bir matematik, fizik dersi veriyorsun sen. Bir de bu ağır dersleri ilk saatlere koyuyorlar sınıflarda. Yani öğrencinin zekası boş diye. Öğrencinin zekası değil, aklı yanında değil ki, aklı hala yatakta. Uyku disiplini olmadan ashab mantığında bir nesil yetişmesi mümkün değil. Bunun için bütün peygamberlere teheccüde kalkmak farzdır. Peygambersen uykuyu yarıdan böl, görelim seni Allah diyor. Peygamber ne olursan ol. Uyku bir numaralı şey arkadaşlar. Biz nesil yetiştirebileceğimizi önce veya yapamayacağımızı önce evlerimizdeki yatak odalarına, uyuma saatlerine hakimliğimizden ölçebiliriz. Eğer uyku düzenimizi Allah perdeleri çekmiş, hadi karanlık oldu yatın diye tembih ediyor. Kur'an ne diyor Amme suresinde? Sizin için gündüzü çalışma, geceyi dinlenme saati yarattık diyor. Çiftlik tavuğu gibi tam ters oldu bizde. Işığı verdikçe yumurtlatıyorlar bizi. Işığı verdikçe yumurtlatıyorlar. Hep gündüz oluyor bizim için. Enerji var, ampul var, işte elektrikler aydınlık diye biz hep uyanık kalmak istiyoruz. Ama uyanık olmamız gereken gün ortasında uyukluyoruz. Bu ters düzende trafiğe ters gittiğimiz için de bir türlü yol kat edemiyoruz. Trafiğe ters gidiyorsun. Hani temel yanlışlıkla otobana ters girmiş de o arada da polis onu görmüş. Anons ediyormuş. Sayın sürücüler dikkat edin. Bir şahıs ters kullanıyor arabayı. O da çıkarmış camdan başını. Ulan ne diyorsun polis? Herkes ters gidiyor burada demiş. Herkes ters gidiyor. Yani kendi ters gidiyor ya, insanlara da ters geliyor görüyor. Şimdi bir insan gece 4'te ders çalışmaya kalksa, bir öğrenci. Ne isim veriyorlar ona şimdi? İnekliyor diyorlar bu saatte. Yani herkes ters gidiyor diyor. Hangi saat bereketli saat? Yatsı namazını kılıp yatıp sabah 4'te kalkıp berrak bir zeka ile, tabi bunu 50 sene sonra denersen sırılsıklam sarhoş olursun o günde. 50 sene ters gidip de bir gün düz gidemezsin. İngiltere'deki trafik gibi ters kalırsın sen o zaman. Ya yürüyemezsin. Bu en az 70-80 gün üzerine etki eden bir eğitim tarzı. Uyku insan hayatının en ağır ihtiyaçlarından biri. Yemek mi acil, uyku mu acil sorusunun cevabı nedir? Bolu'da bu cevap var. Bolu'da çok aç kaldığı için kaza yapan bir otobüs şoförü duydunuz mu siz? Bolu'da kaza yapan şoförler hep niye kaza yapıyorlar? Uykusuz araç kullandıkları için. Halbuki dün uyumuştu ama 20 saat sonra artık beden ya uyursun ya ölürüm diyor, ölüyor. Yemek 3 gün 5 gün idare ediyor insan. Uyku yemekten daha acildir. Diyorlar yani çoluk çocuğun lokması için. Yol çoluk çocuğun bir saat uyuması içindir bütün bu işler aslında. Bu sebeple kardeşler, sorunumuz bizim, nesil yetiştirme sorunumuz, altyapısını oluşturmadan eğitim veriyoruz. En güçlü ilaçlar bile fayda etmiyor. Diyor ki bunu yemekten sonra alacaksın. Sen yemekten önce aldığın için bilakis karın ağrısından hastaneye kaldırıyorlar seni. Zehir oluyor sana. Deliyor, mideni deliyor. Kur'an'ımız kıyamete kadar eğitim kitabıdır. Peygamberimizin sünneti aleyhisselam, sireti, mirası kıyamete kadar geçerlidir. O çöl şartlarında nesil yetiştiren bir kitap bu teknik imkanlarda yetiştiremez mi hiç? Ama şartları oluşması lazım. Bu dört şarta dikkat ediyoruz. Uyku önemli, disiplin altına alınacak. İki, gıda sorunumuz çözülecek. Daha henüz 15 yaşına gelmeden obezite olmuş, artık tedavisi görmek, tedavi gerektirecek kadar hastalanmış, şişmiş çocuklar sorun çocuklardır. Ya da bir deri bir kemik kalmış çocuk bir şey yemiyor. Üç, çevre çok önemli. Kesinlikle çevreyi oluşturmamız lazım bizim. Aksi takdirde fasit bir çevrede kalkıp da sen kaliteli bir nesil yetiştirme iddiasında bulunamazsın. Ne uykudan feragat edebiliriz, ne gıdadan feragat edebiliriz, ne çevreden feragat edebiliriz ve ne de içimizi Allah'ın yerleştirdiği şehveti şakaya alabiliriz. Bu elektrik gibidir. Şakayla da tutsan çarpar, ciddi niyetle de tutsan çarpar. Bunu bir yere boşaltacaksın kardeşim. Topraklaması olacak bunun. Kadınsa erkekte topraklanacak, erkekse kadında topraklanacak. Topraklamasan seni toprağa gömer. Sahibini toprağa gömer. Bu böyle. Şehveti de biz kafirler gibi haram yolla tatmin edersek, zaten ne için İslam öğreniyorduk diye bir soru çıkar ortaya. Helal yolla tatmin edeceğiz. Gençler 14 yaşında da olsa makul şartları oluşturdularsa evlendireceğiz. Böyle 14 yaşında olsunlar. Ama basit bir oyun oynamak için değil şüphesiz. Yani tipine postuna bakacağız. 25 yaşından sonra bir genç geri sayıyordur. Evlilik açısından geri sayıyordur. Bir de bunu İslami hizmet diye evlendirmiyorsak o zaman bile bile bindiğimiz dalı kesiyoruz demektir. Allah hepimizin işini kolay etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.